الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمانا خواهي فروردقار لو روجوك ايمي دروس كردوا، بلكو لو روجوك بابا قورمان آدمي دروس كردوا، دجمنه چی شی بود آنامین با امتحان و تاقی کرنا آمن او دجمنش که بریتیه لابلیس بریتیه لشیطان که وعدی داوه و هرشی کردوه لیمان دانی شید لسر رگای راست لراست و لچفوه و لفیشوه و لدواوه هولی او من بدا لرگای راست لا من بدا بوی زور جار نکتنها زفر به انسانی کم ایمان دبات بلکو کسانی چی ایمان داریش لخشته دبا. خواهی پروردگار لقرآن پیروزه که دا با من باسی فعلی شیطان دکات که چل انسان دکات. پروردگار دا فرمه که مثل الشیطانی اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال اینی بریء منک اینی اخاف الله رب العالمین. شیطان کاتک با انسان دلت کافر با کاتی چیش که کافر ده به اوجه دلت من لیت بریم به بریم لیتو من لخواده ترسم رازینیم باوی کتو کردت. لتفسیر یم آیت پیروزه ده زانایانی تفسیر ابن جریر طبری و امام بغوی و هروها ابن کثیر غیری اوانش بسرهاتی عابده چی پیاو چاک من بوده کن که چون شیطان لخشتی بردو به حالی دابرد بو اوی ببیت پندو عبرت بو ایم همومان و ریابین لفیال شیطان ده جرنو که پیاوی چی عابده بو ناوی برسی صابو او پیاو عابده لشوینه دور لشار شوینه چی پرزگای خوی صومعی هبو خریچی خوا پرستیو عبادتي خويب وبلام بجهل وبنزانين نقل سر أساس وبناغي علم زانست شرعي أوش مصيبتي كي قوريا كبيت إنسان خواه فرستيبك بنزاني بوي زور لبدعو خرافيتي كالدبي زور شدك بنيتي خوي خواه فرستي وبلام لوي لخواه بدوري خاتوا. دفرمون إمام ابن عباس رضي خواه لبي وهروها علي كريه بطالب رضا إخوائي لبيت وغير أوانش ابن مسعود دجرنو دفرمون أو بياوة أو عابدة شيطان كإبليسي قوريه ديوت شبكم لدس أو عابدة شون وابكم لخشتب بريت وابكين لخوا فرستي لايبدين تا يتشيق لشيطان كان إبليس بيتشيك لجندي الشيطان كاني خوي دلي چه لأي ودتوانيب چه لخشتي بريت يكي چان دلي بومني دابنين دا چهت خوي دينة تسر شكلي عابدك وخوا پرستك لتنشت برسي صاي عابدة ودزدك أخوة فرستي تاواي ليدي عابدك معجب دبيبو دلي ورد شيد دبي دلي بو أوهاتم لقلتوبم لبردستي توفر ورد بمومنيش وكتو أخوة فرستي بكم فيلي ليدك أو نازاني مبستي چيا كاتك كديت لاي ورده ورده او عابده في سير دبيت شن خواه پرسته او كابرايا نازاني او ايشيك اللي شيطان كان و جنوك كان ايشيك اللي جندي كان ابليس بول خشت بردني هاتوا واي ليدك ما ويك لاي دبيت دعاي دلي دروم هيتي تر لاي تواناب موام زاني تو خواه پرسته چي زور مهميد دلي دي باشا چيب كم بوي خواه پرسته مهم بم فيري دكات دلي دعايا كتفير دكام هر کتک که نخوش کود بیت لای تو او شفای نخوشیدید دعای بو بخوینی هر کتک که جن چو بیت لاشه و تیک چو بیت او تو دعای بو بکی یکا و یک چاک ده بیت دلالیم گرفتیری او مکه بابا خواه پرستی خوم و مشغول بم وایلی دکا قناعتی پیدکات فیری بکات او جهر او شیطانه درواد دور دکه بیتوا ده چیت لای کتک پیاویک دچیت ناو لاشی او پیاو او پیاو تک دچیت چون دوتریکا جن چوت لاشی فلان کتوا که آوش معتقد و بیرو باوری اهل سنت و جماعه لکون ول سردمی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام زنایان لسر آبون که جن دچیت ناو لاشی انسان و تکی داداد ایلا معتزل کان نبی که گروپی که جمرابون آوان باوریان وابو جنو کناچیت ناو لاشی انسان کسانی که بناو دینداری نزانش امرو لاسای معتزیل کند کن و انکاری او دکن جنتیت لاشی انسان و به هر حال شیطان که چون او لاشی انسان کوا او انسان تک شو او جار وسوسه بو کسکاری هات شیطان وسوسه هناب و کسکاری و چون لاین لسر شکلی کسی که معالجو کسی که دکتر و تی باش کم من محاوله کم شفای بنیرم محاوله کسی او جنیه چوتا ناو لاشیه و زور با قوت من در قطی نایم بلان پیتا اندالن پیاو چاکه که زور مهمه کبشن بولای یکا و یکا و تیان چیه و تی برسیسای راهب و تیان جاوه چون جوی بو ایمه دگره و تی برون محاوله لگل بکن بسکو دعاتان بو بخوینه تاوکو چون بولای دعای بو خوین دو شیطانکه حتا دروا چون که شیطان بو چو بو ناویوه و کاته کبردیان لای شيطان هات دره وبو وي شكور دور دسر بجرين خطوه بخطوه تا خلق قناعتي فيدا بو بويك فلانكس شفاء لا يو فلانكس علاج زكات او جار شيطان ديزانيكا او بياو شاكا ناخلت الا بشتيشي زور زور خطر نبي كفتني همو بياوانا او جبريتي لافرت شيطان او جار شونا ولا شيء افرتك و چو کچک و کسی برای هبو که کچه فاشا بو باوچی انما بو یچه لبراکانی لجه دانشت بو او ابن عباس و امام علی رضای خواهی گوری لیبه و ابن مسعود او روایتانه ده جرنو ابن جریر بو من ده جرتوا ده فرمیو تی او کچه ای و چار سرین یا الا مو نبی بیبن بولای فلان راهب بردیان بولای او تی بیبن دوری خنوالیم ایشم بوانی من معالجه افرد کم او کچه لمن دول خنوا شیطان و تی بکسوکاری کچه ببراکانی که زور خوشی اندویس و تی باب بینن صومعی جوری دروس کن لتنی جوری راهی بکا بو اوی که پیبلن او امانت اللای تو جیمان هشت بس کو علاجی بکیتو دعای بو بکیتو خیرت دگاتی اوش خواه پرستیا بجیان هشت کچه لوی کابراش لجوری خوی خواه پرستی دکا هر که سلام داداتا و لنویجکی دبینه کچه تیک چوو کچه بوراوتا و شيطان هات كتوز روح مدنية بزيد نية افرتك ليو بوراوت ونابت شي دعاي بو بخويني لكاتك كتو دتواني وتي قينا باب شما وشهد خير وعبادته شو بولاي ودعاي بو خويندو تشابوا كسوكاري وتي الناي بين وتاب تواوي تشاك دبينا وكواي لبيتوا لاي او دايا ناو تسليم الراهب ينكر راهب هر جار جار كذا جيت ونو جوا افرتك تيك دشيت وشيطان ديت وناو لا شي بو اوي راهب تيك دا راهبنا چرن وزکی دبرو دچت ولای افرتکا دعای بوکا تا جاری چنده بینه کات کبورا و توجلی لبرد انما او کشف بو وردور د شیطان دی خاطه دلی او افرتی چی زور جوانه بو وانا کی کاری خرافی لقلب کی شيطاني بري كردو فناي بخواقر لشيطان جاري يكم جاري دوم جاري سيم تاواي لهات خوا فرستي راهب توشي فاحشة بولقل وافرته دواي اوه شبكات دواي اوه شيطان هات لاي وتنازاني توكاري كتكرت كبيتو كشف بيت اوه توسم عدل همو دنيا دروا بتاي بتيجي وافرته استا حملي هي وسكي هي اي شارشي شاروي بيكو جيت بيكو جا بخوي وبحملكيوا بخوي وبسككي وبيكو جا وبشاروا ككسوكاري برايا كاني هاتنوا بلي من شيطانكيم ليدر كرد بلام شيطانكان لمن بتوانا تربو كشان فراندو برديان نجات الدبه وتي باشا خطوي كم وايلي كرد كبشي لقل كشد دستيك الكا خطوي دوم زينافكا خطوي سيم كتشي كرشت بخوي وبسككيوا خطوي توالم او جادروش بكات كسوكاري براكاني هاتن وتيان كواك شي ايما وتيك شكا بلام شيطانا كان او اندبا قوة بون كشيان فراندو برديان باور يان فكر تنك ببياوي چاشي اندزاني ببياوي چي ولي اندزاني واي اندزاني كاوا زور بياوي چاكا رويش نوا شيطان لنا قره كو تايبو چيرو كبير او جاش لشودا هات لا خوني هر سيبراك يقل دوايك لخوني دا شيطان فيقوتن او فلانا كتاك شيء ايوي اوالي كردو كرسوشيتي شوي يكموتيانا لواني وسوسه برازنية شوي دوام شوي سيام شيطان دا هات وتا قناعتيان بو فيدابو هاتنا لاي راهب وتيان كواك شيء ايما كشي ايما تو اواد لي كردوا ببلغي اوش ايما فيما نوتراوا لخون من دي تو مانا لشوي ناستوتا بابتين بو فلانا شوي نديتيان هاليان قندوا خوشيان لوين الرابو او جار اشكايتيان كرد وثمان يشيك لبراكان دا صلاة داربو او جندي خويناردو راهبيان داقر برديان لسيداري بدن بزانين او جار شيطان شدكات شيطان هات بولاي راهب وثيتو زينات كرد قتلي شد كرد دروش شد كرد استا جودة كشتري منيش فلانك سم كاوانم بي كرديت كواتا توانو دا صلاتيكم هيا يقصد في دلن بقسم كيت اولا كشتن رزقارد دكم وادكم هيتشيان ندبينن بتفرينمو رزقارد بيت وتي دي والله لكشتن نجاتم دي بقصد دكم وتي يكجار سجدن بو ببو هيتشي ترمناويت وتي بوتوا وبيبا نجاتم بيت سجده يكي بو برد كسجده بو برد ازال شيطان لدوره وتي اني اخاف الله رب العالمين وتي ككرتم بشريك اخواه فلما كفر قال اني بريء منك ككفري كردو سجده بكتدي او جا من بريم لت امن هيك مبوناك ريبوتو تواو اوي كما بستم بو قيشتم في راهبي اشي خوا فرس زناشم في كردو قتلشم في كردو سجدشم في بر اني بريء منك او جا من بريء ملتو اني اخاف الله رب العالمين من الاخوادة ترسموكو تونيم شيطان بو بلي من الاخوادة ترسم توشي كرد وتوشي كفري شكرت او جاليشي بريء بو خواهي قرد فرمي فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين خواهي قرد فرمي عاقبتي او دوانا شيطان كاوي كردو وهروها او راهبش عاقبتي هردو كان لآقري جهنم داد من نوهتا هتاي واوش عقوبي انساني ظالم خواب من فارزي كواتا برا كان مبال فيلو تلكو فلاني شيطان ورياب والله تنها في الله كسيكي كم إيمان ناكا في الله كسيكي دين داريش دكا خواب من فارزي وأوجابا خومان بفارزين لويكا بنفامي وبنزاني زور شد بناوي دين وبلين وبيكين خواب فارستيكي جاهل كعاقبتكي شر خواب من فارزي وهروها سود لو تشيرو كور بقرين نخلتين كتان من وخشكان من تسليمي كسانك بكن بناوي ولي وشيخايتي بناوي اويك علاجي لكاتو شارسلي لكاو بتنهاجي بيليت لخواب ترسو ريابة اقر راسيش بيو خواب رزبه شيطان نمردو وتاروجي قيامة دمينه شيطان زفري في دباتو توشي فاحشي لكاو ريابة كواتا اقاد لناموسي خود بيت اقاد لعرضي خود بيو لشرف وكرامتي خود بيت وريابة نخلطي قرق زور أخواب من فارزت ونشخلطين بوك ثاني كبناوي شار سري نخوشوا بإيماني وبتقوائي لك أخواب من فارزت نقبلين أوي كشار سري نخوشك بإيمانهم ونخير بلامتين داهية ساحر و جادوگر تیان دا های فالگروی و تیان دا های شیطان خواب من پارزید اوانه بو خویان مشکله بو خلق دروز دکن سحر و جادو لخلق دکن بو خلق بشه تولای اوان چون شیطان کده چون نولاشی کچکو خلقی تریشه و نخوشی دکدن او جاده ود علاجشتان لای فلانه کسا امروش آوا شیطان فیلی لزورگ لخلقی ایمه کردوا شیطان دا چه تنولاشی چگ لیمه و او جاره پیدلن بابا والله دکتور هیچ فایده نیا قرآنش مال سر خوند فایده نبو چار اوی بی بین سر قبری فلانه چاکا شیطان باز اوی لتو دوه چون اوی لراهی بکوی سجده بو بره بز او خالشی لتو دوه واز لخوای خالقی ارز و آسمان بینی اعتقادت بو ادرز بی کبی بی سر قبری پیاو چاکک هاواری که یه لوی چاد بید فعلنش لوانه کبی بی لوی شیطانه که بیتدره چکه شیطان او هدف که بو ایشی شیطان تعوی بو تو بره تسر او قبره واد لبکه هاواری بکی تیو داوای فریاکوتنی لبکی که اوات کرده تدره ایشی بتو نما چون که توی توشی کفر کرد توی توشی شرک کرد توشی اوی کرد شریک بو خواه گوره دابنه که واتا مسلمانان وریابن آگادار بن هرشتیک خواه نی فرمو به هرشتیک پیغمبری خواه علیه صاصم نی فرمو به وریابن نی کن باو نخلطن بین آخر بردمانو چاک بو باو او نشانه راستیتی نیا نشانه راستیتی ایشو کارکان من اویا بجویری بلگی قرآن و حدیث بی بلام هنده کسی نخوندوار و نفهم هرچند پیبلی دروز نیا هاوار که قبری فلانه کسو حیوان بو فلانه کس سر بری دلی باب ایم لی من دیتوا بردو من شیط من بردو چابتو طبعا شیطان اتوی برد شیطان چون او نخوشکتو تابد گیه نتوی جالوی بخویدیت دریو دلی چابو چند کسی هم برده سر شیخ پیریز که لاشه چی مومیا کراو زیر بو نازانم چی بو ناوی گاوری گو یا مسیحی اگ بو نصرانی اگ بو خلچش دیگو چوی نو چاک بوی نوا که واتا بوشتان مخلط برای برزم شیطان و فیلد لیدکاو توشی کفر دکا که توشی کفری کردی او جادله فلما کفر قال اینی بری ام منک او جادله من لید بریم ایشم پید نما اینی اخاف الله رب العالمین من لخواده ترسم كاتب او ريابين فناب اخواي فروردگار لويك شيطان فيلمان ليبكاو بزلمان ببا وبهلمان ببا اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهي فروردگار دواي اوي كأو بسرهاتا كبسرهاتي شيطان لقل انسان چون شيطان انسان كافر دكا او جالي بريد بيت فرمانك من بي دكا بلان بيش او برا كانم والله تلفونم بودك ليه لكرانوا لكشانوا دوای اوی که شیطان بزلی بردون او جا پرسیار دکره چار من چیه و حل من چیه هیا جنیشی هیا توشی فاحشش دبه هیا مردیشی هیا والله توشی فاحشش بو شیطان فیالی لیه کردوا لرگای موبایلی کوا لرگای تلفون کرنه کوا لرگای چاو پیکوتنه کوا لرگای سردانه کوا شیطان فیالی لیه کردون توشی او کار ساعتی کردون کسر شوری دنیا و قیامتی پیو خواب من پارزه که وقت برای مسلمان خوشی مسلمان لبیدایت و خود بپارزه شیطان خال بخال و پلا بپلا بود ده یکم پلا ناله تو ور زیناب که یکم پلا ناله تو ور مشروب خواه ناله ور کافر ببخوای گوره نخیر خال بخال شیطان زور بصبره لگلت ورده ورده لروانگی چاکش و بود ده تاوکو عاقبت کتوشی کفر و خرافو داوین پیسی ده بخواب من پارزه جابوا دعاءه وآياتنا خواي جورد فرمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي أو كسانك إيمان تان هنا تقوى خوابك لخواب ترسن كاري شاكبك ولكاري خراب أخوتان بدور بجرن أو آيات بو تجرى إيمان دارانا وبتايبتش بو أو كسانك بناوي دينوا دركوتون قصدك وخواب رستيدك چونك ابن عباس رضي خواي بده فرمة ده فرمه دوای اوی او راهبه که ظاهری خواه پرست بو لناو خلق بلام زینای کردو فاحشه کردو قتلی کردو کفریشی کرد فرمه لدوای او و لناو بنو اسرائیلی کان انساني خوا پرست سمعتي نما خلق گماني خرابيان پيدا بردن دانوت ظاهري لواني چاك بي بلام لناخي خويدا لواني باز نبي خواب من پارزه تا وكو جريج راهب هات عابده چي باش هات كبختانيان پي كرد كا امام بخاري ومسلم روايتيان كردوا او عابده پياو چاكا كناوي جريج بو خوا پرستي دكرت جولك كانش عادتيان وابو جولك وقاوركان بنو اسرائيل بقشتي بتايبتي جولك الزور حسودا حسوديان دبرت كفلانة عابدة بياوشاك وخوا فرستا وتيان شيف كين شون واب كين كأويش بياوشاك نبي باوكو يما خراب بي آفرتي چي داوين فيس هاد بولايان وتي كده تاني يوم اللي خشتي دبم وتيان شون محاولي لقل جريج كرت بفايدايا چوچی کرد آفرتا چولای شوانه کو کاری فاحشی لگل شوانه که کرد دوائی کس چی بو مندالا که دانا حتا لای خلق لناو شارو تی خلچینا او مندالای من لجوریجا بهتانه چی آوا خلچیش گمانی باشی با جوریجا بو چون پرزگاکیان لسب بسر دار رخاند او جارا بستیان و بردیان بولای فاتشا بوی لملی بدن و تی بس مولتن بدن تاوکو دور کعد نوشت کم او كاتا چي دا كان بيكا دور كاعد ميوجي كردو لخواي قورا بارايا وا او جا اوري لمندالا كدايا وكا او مندالا بحساب لجوريج بيه جوريج لسشي مندالا كيدا بدستي وتي اي مندال كي باوشي تويا وتي باوشي من شوانا كيا خلچي كا اوشتيان لو مندالا ديت مندالك كتازل دايق بوا بيت جواب همو يان رايان كرت بو جوريج وداوي دا بردنيا لي كرت و تی اندمانه و فرزگاکت لذیر بود دروس کن و او تی نامه و لذیر دروس دی کن و بلکه هر لقرکه مم دروس کن و کجاران او جا سمعتی خوا فرستان و پیاو چاکان ورده ورده پیدا بو لناو خلق زور جار بسببی چند کسانک بناوی دین و کقصدکن و لپالیش دا بنهنی کاری خراب دکن سمعتی دیندار نامیند سمعتی پیاوی چاک نامیند خلق هموی بیفت چاو سیر دکاد بلام سپاس بو خوای پروردگار لنا امت دا پیاوی چاک هرماو انشاءالله کسانی باش هرماون که پیویست همو من دعای خیریان بو بکین و شوینیان بکوین انشاءالله تعالی همو خلچیش با یک چاو تماشانه کین هی عالم و فاجره هی علم پیو خرافه کاره بگره لوانه روشتی تواو نبه بلام زورانی چیش هن انشاءالله خلکانی چی زوریش که پیاوی چاکن انشاءالله بوی همو کز وکو یک تماشانه کین و ببیانوی اوی که کسیگ بناوی دین و خرابه دکا ایم گمان من خراب نکن برانبر به دینی خواهی پروردگار و برانبر به پیاو چاکان و دینداران پیویست گمان من باز بید خواهی پروردگار فرموی هموتان تقوی خواب کن ولتنظر نفس ما قدمت لغد با هر نفسیگ لئیوه هر یچیگ لئیوه با سیر که چشتیگ پیش کردکا با سبی خواهی بیر لوب که برای مسلمان ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر يشق لئيم بافكر كاتوا چف يشكر ذكا بو سبيني خوي سبيني ما بس سبيني نيه كأمرو جمعية و سبي شمية سبيني يعني روجي قيامت اي بو خواي قورة فرمي سبي بو اوي تيبقي كهمو دنيا يق روجة او دنيا روجي كو بيان يكشي روجي قيامتا والله روجك ديك ايما دمرين ودزان دنيا من يقروج بو وقيامتيش يوم الاخره روجي دوائيه وكدي كوات اي انسان عاقل ومزانه روجاري شي زوري دنيا لبردستا وابزان روجك والله او روجك استاتو يتداي روجاني عمري رابردوت همو روي خرافت كرد بيا چاك روي توبري تي لمرو كتي دادجيت امرو چاکب که چه دلی امرو نامری تو بیانی تو قیامت خواب من پارزه بیانی تو لناو چالک دای لناو قبرک خواب محاسبت دکا بپیجیانی دنیا ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد ما قدمت لغد با هر یک شکل ایمه پرسیار لخوید که چمان پیشکش کردو با بیانی من با قیامت من با نازانی چپ چینی او ددروی توا نازانی لیر چون بید با دست قیامت دواده به كواتا انساني عاقل انساني عاقل اوه دنيا بچيال قيق دابنيد بو اوه كلا آخرت برهما كي دسكويتوا دنيا بس بواني براي برزم كواب زاني لدنيا ايج دكيتو برهما كشد لدنيا دسكويتوا والله دنيا چلگيك بو دواروشت برهمكي دوائي ديت لوانه لدنيا انساني چاككار خواهي گوره ريزي چي لبنه و خلق خوشي بيو چاكي بيتوره او هر لدنيا جاره و هر وها خراپكار لدنيا جياني ناخوش بيو دلتنگ بيت او هر لدنيا جاره بلان بوكو تاينها توا والله روجك يك روجي دوائي و بهشت و جهنم لوه دبيني تو نتيجي جياني دنيا بريتي بولتشي لوه پاداشتی چاکه کان دوردگی تو به بهشت و لوهش عقوبه خرافه کان روز دنیا دوردگی تو به آگری جهنم خواب من پرزه بو اخوای پروردگار فرموی اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون لخواب ترسن خوا خبيره نتنها عالمه خوای گور خبرتی چی وردی هيا زانسته چی وردی هيا بهمو او کردوانی ایو دیکن بوكر دواني كتاكن ظاهري دينا مزقود دادنيشن وبوكر دواني هنيانش كبتزي وبشوي تاريك ولبش پردا كديكن بس خواه ديساني خواه اقاي لوانيشا وامزان بس شاكا كانتان بو دنسره خرافة كاني نهينيش وفنهانيش دنسره خواه قور عالمي غيب وشهاده إن الله خبير بما تعملون خواه خبير وآقاي لهموش ديكا كأيو ديكن أوجا فروردقار دا فرمي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة والله يكسانين أهلي بهشت أهلي آقر أصحاب النار وأصحاب الجنة أوانيك بو جهنم درون لقل أواني بو بهشت درون والله يكسانين شون يكسانن كسيك لنعمتي خوشي بهشت دا إسراحة بيت وكسيك جلناو آقري جهنم دا بسوتي خواب من فارزي شون يكسانن أي مسلماني عاقل چهي لأيوة لا تلفزيون دا بركاني نبيني بيت او بركان اقراني كلا شاخكان ودرده چن كلا ناو قولاي بحريك ودرده چد او ليدا كابا اقل سيري او اقري بركان افك بزانة چونة او جار الزربي سطيبك زربي حفتايبك او جار زاني اقري جهنم يچي يعني چي دباتوب خنا اوه انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بالناو آگری دابی و دورشت قفل درابی صندوقی که آگرین درچونی شد نبید او جابیر لحالی خود کوا آیا او حالا یکسان لگل حالی اهلی بهشت کل نعمت و خوشی داد جین و خوالیان راضیه والله یکسانین لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون اهلی بهشت اوان فائز و سرفراز و سرکوتون كواتا براي مسلمان امرو ايشك بو او اسبي لا اهلي بهشت بي امرو لخرافة دور كوا بو او اسبين لأهلي جهنم لناو آقر نبي خواي قور منو توشو همو مسلمانان بفارزت دعوة دكم لخواي فردقال بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطر صفات برزكاني رحمان ببكا لفيرو طلق شيطان بمان فارزت خواي قور آخر من خير كيد خواي قور بختور من كيد خواي قور ثبات من بده لسر رقاي راس خواهی گوره و آمان لفکی لأهلی بهشت بین و لأهلی آگر نبین خواهی پروردگار شفای نخوش من بدی خواهی گوره شفای همون نخوشکان من بدی خواهی پروردگار رحم به همون لأک من بکی خواهی قرضی قرضارکان من بدی خواهی حالی فقیرکان من خوش بکی خواهی هدایتی همون لأک من بدی بختوری و برایتی بخیتناو من و آخر من خیر کی والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آقیم الصلاه.